Siadam do baru, bo za każdym razem czuję słabość po kłótnia z nią, co stary się robi już na odgrzewanie tych kotletów. Nie powtarzam ich plotek, mów nie, ja chcę po prostu luz. Rozmowy bez słów, zamiast nocy bez snów. Sięgam po trzecią szklankę Jacka, a na zegarku bije trzecia. Już mam dosyć tego stresu, czuję gwoździe w moim sercu. Tak jak Chrystusa przybito do krzyża, rozbili mój sen. Obudowałem na gruzach fortecę, to ja i mój gen. Ja od paru lat już nie śpię, samych hamów znam w tym mieście. Wiem, że boję się coś więcej. Uzależnisz mnie od siebie, a potem nie chcesz mnie już znać. I myślisz zawsze tylko o tym, jak mnie zbawić. Bo pijany dzwonię nocą, chciałbym, żebyś wiedziała, że nie mogę cię zostawić już nigdy. Choćby świat się zaczął walić, będę tu czekał na ciebie i na twój kolejny ruch. Działasz jak najmocniejsza kokaina na mnie. Nie mów więcej, że tak nie jest, bo ja znam cię. Czekam na Ubera, za 15 minut będę tam, nie. Nie wyciszę, bo na telegramie będę pisał, będę wszędzie walił. Nie obchodzi, co było w horoskopie, nie odkładaj nawet domofonem. Żadne pijackie rozmowy nocne, to proste słowa, znajdź złoty środek. Ja chcę, żebyś wiedziała, że wiem, że jestem niemożliwym gościem. To tylko parę szklanek whisky, żeby lepiej spać przy żadnych rozciąg. Nie będę krzyczał ci pod blokiem, nie będę pisał na WhatsAppie. Nie chcę żadnej patologii w domu, tylko daj mi wrócić już na chatę. Ja od paru lat już nie śpię, samych hamów znam w tym mieście. Wiem, że boję się coś więcej. Uzależnisz mnie od siebie, a potem nie chcesz mnie już znać. I myślisz zawsze tylko o tym, jak mnie zbawić. Bo pijany dzwonię nocą, chciałbym, żebyś wiedziała, że nie mogę cię zostawić już nigdy. Choćby świat się zaczął walić, będę tu czekał na ciebie i na twój kolejny ruch. Działasz jak najmocniejsza kokaina na mnie. Nie mów więcej, że tak nie jest, bo ja znam cię. Kokaina, kokaina, kokaina, kokaina. Ja od paru lat już nie śpię, samych hamów znam w tym mieście. Boję się coś więcej. Uzależnisz mnie od siebie, a potem nie chcesz mnie już znać.